شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما بچه های گلم. عزیزای دلبندم، همونطور که میدونین امشب مصادف است با شب شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. این مناسبت رو به شما گلگلیا و همینطور بزرگترهای مهربون تسلیت میگم. بچه های گلم، یه سوالم دارم. میشه به من بگین چند تا همسایه دارین؟ خوش به حالتون، ماشالله که این همه همسایه دارین. معلومه که خیلی مهربونین. ببینم، به اونایی که موهاشون سفید شده، بعضیاشون عصا هم به دست میگیرن و پیر شدن، شما توجه میکنین، کمک میکنین؟ همه دستا رفت بالا. قربونتون برم که اینقدر مهربونین. حالا گوش بدین به یه قصه که اسمش هست کمک به بی بی جون. یه ساختمان پنج طبقه چند تا همسایه زندگی میکردن که هر کدوم چند تا بچه داشتن. عصر که میشد بچه ها میومدن تو حیاط با هم بازی میکردن. مریم یکی از اون بچه ها بود که عصر با دوستاش لیلا و مینا و شیما گوشه حیاط با هم بازی میکردن. خاله بازی، تناب بازی، قایم موشک، خلاصه. اون روز عصر مریم وسط بازی یه دفعه چشمش افتاد به بی بی خانم. بی بی خانم همسایه اونا بود. یه خانم پیر و خیلی مهربون که همیشه به مریم و بچه های دیگه آب نبات های خوشمزه میداد. گاهی هم تو حیاط می نشست و برای بچه ها قصه می گفت. چه کار قشنگی، آفرین به بی بی جون. بچه ها، بی بی خانم خب پیر شده بود، خوب نمی تونست راه بره، از عصا کمک می گرفت. همیشه هم با سختی مواد غذایی رو که از بیرون می خرید، هر چیزی رو که احتیاج داشت به سختی اونا رو می کشید و عصازنان می اومد و از پله ها می رفت بالا. مریم گل ما هم می دید. براتون بگم، یه دفعه یکی از کیسه ها از دست بی بی خانم افتاد و سیبایی هم که توش بود روی زمین قیل خوردن، هر کدوم یه طرف رفتن. مریم تا اینو دید بازیشو ول کرد، رفت به طرف بی بی خانم، کیسه رو از روی زمین برداشت و سیبارم جمع کرد و ریخت توی کیسه. بعد کنار بی بی خانم اومد، یه کیسه دیگه هم که پر از گوجه بود گرفت و گفت بی بی خانم من براتون میارم، اینا خیلی سنگینه. بی بی خانم با مهربونی گفت آخه قربونت برم، زحمتت میشه. مریم گل ما هم جواب داد نه، اصلا زحمتی نیست. بی بی خانم در حالی که عصاشو به دست گرفته بود به سمت خونه رفت. کیسه سیب و گوجه هم به دست مریم خانم گل ما بود. اون رو کنار در خونه بی بی گذاشت. همی که میخواست برگرده بی بی خانم دستی به سر مریم کشید و گفت خدا عوضت بده دخترم. مریم لبخندی زد و بعد از خداحافظی با بی بی اومد پیش بچه ها که بازی کنه. شب شده بود، مریم خسته بود، میخواست بخوابه. رفت تا به پدر و مادر شب بخیر بگه. یه دفعه یاد حرف بی بی خانم افتاد. به مادر گفت مامان خدا عوضت بده یعنی چی؟ مادر مریم گفت یعنی انشالله پاداش کار خوبی رو که کردی خدا بهت بده. مریم خندید و گفت آخه من کاری نکردم. بی بی خانم نمیتونست همه خریداش رو ببره تو خونش، خب منم بهش کمک کردم. پدر مریم خندید و گفت چرا عزیزم، مهمه، مهمه دخترم، خیلی هم مهمه. برای خدای مهربون هر کار کوچیکی هم که خوب باشه و باعث رضایت بنده هاش بشه مهمه. مریم گفت حتی اگه آوردن یک کیسه سیب و یک کیسه گوجه فرنگی باشه. مادر لبخندی زد و گفت بله، تو به بی بی خانوم کمک کردی، این یعنی یک کار خوب. مطمئن باش خدای بزرگ همه کارهای ما رو میبینه و از تو راضیه که هم به بی بی خانم کمک کردی و هم با مهربونیت دل اونو شاد کردی. گلای قشنگم، عزیزای دلمندم، مریم بعد از شنیدن این صحبتهای پدر و مادر رفت که بخوابه. اون راحتتر و آسوده تر از همیشه خوابید، چون میدونست کاری کرده که باعث شده خدای مهربون از اون راضی بشه. عزیزای دلمندم، امامای مهربون ما همشون به دیگران، مخصوصا دونایی که پیر بودن و به سختی میتونستن کار خودشون رو انجام بدن، کمک میکردن. بله، ما هم باید مثل اونا کمک حال دیگران باشیم. قربونتون برم که انقدر خوب و گلین فرشته های روی زمین. بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما و بزرگترهای نازنین تسلیت میگم. خدا نگهدار.